الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید. چار باتیں ہر صورت میں عرض کیا کرتا ہوں. پہلی بات ربط. اسم ربط پچھلی صورت کا نام تھا صورت الحجرات, اس صورت کا نام ہے صورت قاف. فرمایا حجرات سے باہر آواز دینے والوں کا وہاں پر ذکر تھا, یہاں فرمایا اس سے بڑھ کر تکذیب کرنے والوں کا ذکر سننا چاہو تو سورت قاف پڑھ لو. معنوی ربط, سورت محمد میں اعلان جہاد تھا, سورت الفتح میں اعلان فتح تھا, سورت حجرات میں ان قوانین کا ذکر تھا جن کی وجہ سے جماعت منظم ہوتی ہے. اب سورت قاف اور سورت الزاریات اگلی سورت, اس میں حشر و نشر کا ذکر ہوگا. مطلب یہ ہے کہ جو توحید کے منکر ہیں ان سے جہاد کرو اور جو قیامت کے منکر ہیں ان سے بھی جہاد کرو. امتیازات جو مضامین اس صورت میں ہیں اور کہیں نہیں ہیں. نمبر ایک حبل الورید کا ذکر, یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید, یہ ذکر. دائیں اور بائیں دو فرشتوں کا ذکر, اور بروز قیامت آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا. فکشفنا عنک غطاک فبصرک الیوم حدید, یہ چار باتیں ایسی ہیں جو اس صورت میں ہیں اور کہیں نہیں ہیں. صورت کا دعویٰ ہے اس بات قیامت. تقسیم یہ ہے, دو عقلی دلائل ہیں حشر و نشر پر, کفار کے لیے زجر ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے, توحید کا ذکر ہے, تخویف دنیاوی ہے اخروی ہے, اور بشارت کا بیان ہے. صورت آسان ہے, اس میں خاص کوئی مشکل بات نہیں, جو ہوگی تو عرض کر دوں گا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف اللہ علم بمرادہ بذلک, اس کا معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. والقرآن المجید ترغیب مزجر, زجر بھی ہے اور ترغیب شوق دلایا جا رہا ہے. قسم قرآن پاکی, ایسا قرآن جو بزرگی والا ہے, ظلم مجد و شرف اوپر لکھا ہوا ہے, بزرگی والا ہے, بڑی شرافت والا ہے. یہ قرآن پاک گواہ ہے. اِنَّكَ لَرَسُولٌ صَادِقٌ, اِنَّكَ لَرَسُولٌ صَادِقٌ, یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں. یا ما باقی موزے و شبہ تین, شبے کی کوئی جگہ اور گنجائش تو باقی نہیں رہی. از مولانا حسین علی. جملے کو پورا کرو رحمہ اللہ. یہ جواب قسم کس نے بیان کیا؟ حضرت مولانا حسین علی صاحب نے. شرافت اور بزرگی والا قرآن گواہ ہے, آپ سچے رسول ہیں. یا شبے کی گنجائش اور جگہ تو باقی نہیں رہ گئی ہے. بل عجب ان جاءہم منذر منہم, یہ نہیں مانتے بلکہ حیران ہو رہے ہیں. درجہ اولا تعجب, پہلا درجہ تعجب, یہ حیران ہو رہے ہیں کہ آ گیا ایک ڈرانے والا ان میں سے. نیچے لکھا ہوا ہے مان اول. کیوں نہیں مانتے کہ ڈرانے والا ہم میں سے ایک پیغمبر کیسے بن گیا ہے؟ آ گیا ایک ڈرانے والا ان میں سے نیچے لکھا ہے یعنی بشر. ہم نہیں مانتے. مانے کا مانا پہلی رکاوٹ. اوپر حاشیہ لکھا ہوا ہے منہم, من جنس البشر او من العرب, ہے عرب میں سے یا ہے جنس کی بشر کی جنس میں سے. ہم بھی انسان ہیں, یہ انسان کیسے نبی بن گیا؟ ہم میں سے ہم نہیں مانتے. شکوا فقال الکافر, پس کے لگے کافر, ہذا شیء عجیب, یہ چیز ہے بڑی عجیب چیز ہے. نیچے لکھا ہوا ہے پہلے تو بشر کا, یعنی کو کاٹو, پہلے تو بشر کا نبی ہونا خود عجیب بات ہے. بشر نبی بن جائے ہمارے عقل میں بات نہیں آتی ہے. ایزا متنا کلا ترابا, یہ دوسرا شکوا گیا مولانا. مانے دوم دوسری رکاوٹ, ایک بشر نبی کیسے بن گیا, دوسرا مرنے کے بعد مٹی ہونے کے بعد ہم زندہ کیسے ہوں گے, یہ بھی عجیب بات. ایزا متنا, کیا جس وقت ہم مر جائیں گے؟ نیچے لکھا ہے دوسرا دعویٰ بھی عجیب ہے. ایک خود عجیب ہے, بشر نبی کیسے بن گیا, پھر دعویٰ بھی عجیب ہے. جس وقت ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی, ہو جائیں گے. ذرا مرنا دیکھو صحیح عبارت کو, کیا جس وقت ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے, نحشرو نحشرو یہ جزا مقدر ہے, نیچے لکھو نحشرو کے آگے جزا مقدر. از مولانا حسین علی رحمہ اللہ, کیا جس وقت ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹھی, ہم زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ذالک رجم بعید, یہ واپس آنا بعید ہے. بعید کا معنی دور ہے, عن العقل, کیا لفظ ہے؟ عن عن بناؤ نا, من نہیں, عن عن العقل, عقل سے دور ہے. عزم مولانا حسین علی, عن العقل کے آگے چھوٹا لکھو, عزم مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ, یہ واپس آنا عقل سے دور ہے, ہمارے عقل میں بات نہیں آتی. قد علمنا ما تنقص الارض منہم, بہت مارکات الارا عبارت ہے, اس کو سمجھنے کے لیے ذرا آپ کو ذہنوں کو چست رکھنا پڑے گا. اوپر حاشیہ دیکھو, موانع اربع, دیکھ رہے ہو مولانا؟ اوپر حاشیہ پر لفظ نہیں ملا آپ کو, موانع چار قسم کی رکاوٹیں ہیں. نمبر ایک, عدم امکان مقدور, عدم ایک چیز کا ہونا ممکن ہی نہ ہو, اسی عدم امکان مقدور کا ایک جملہ آپ نے لکھنا ہے, باقیوں کا نا اسی کا, اسی کے آگے بریکٹ میں لکھو. اس کی ذرا میں تھوڑی تشریح لکھواتا ہوں, اس کا کیا مطلب ہے. یعنی دوبارہ حیات آنا ممکن ہی نہ ہو, اس پر بحث نہیں ہوگی, اس پر بحث نہیں ہوگی, کیونکہ یہ بات باطل ہے. اس لیے کہ پہلی حیات کیسے آ گئی, اس لیے کہ پہلی حیات کیسے آ گئی, مولانا سر اس بات کو سمجھ لو, کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اوپر عنوان کیا لکھا ہوا ہے موانع اربع میں؟ عدم, ایک بات ممکن ہی نہ ہو کرنے والے کے لیے. کیا اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا ممکن نہیں ہے؟ ممکن تو ہے, کیسے؟ جب اللہ پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے, اس لیے میں نے جملہ لکھوایا دوبارہ حیات آنا ممکن ہی نہ ہو, اس پر بحث نہیں ہوگی, کیونکہ یہ بات ہی باطل ہے. پہلی حیات کیسے آ گئی؟ اگر پہلی حیات آ سکتی ہے تو دوسری حیات بھی. دوسرے کو دیکھو, عدم قدرت فائل, عدم اس کا کیا مطلب ہے؟ جو کرنے والا ہے وہ اس بات پر قادر نہ ہو, کرنے والا اس بات پر قادر. اب کوئی بندہ مجھے یہ کہے کہ تم جو ہے اس چھت کو سر پر اٹھاؤ, یہ ممکن ہے؟ میں کر ہی نہیں سکتا. نمبر دو, نمبر تین, عدم. بھائی میں ایک کام کر تو سکتا ہوں, مجھے پتہ نہیں ہے, ایک کام میں کر تو سکتا ہوں, مجھے اللہ کو پتہ بھی ہے وہ کر سکتا ہے. نمبر چار, نقص عارضی فعل, کیا مطلب؟ ایک آدمی کام کر تو سکتا ہے, ایک آدمی کام لیکن تھکا ہوا ہے, اس نے کہا میں تھکا ہوا ہوں, فی الحال میں یہ کام نہیں کر سکتا, جب تھکاوٹ دور ہوگی تو میں کام کروں گا. فرمایا اللہ تھکاوٹ سے بھی پاک ہے, اس لیے کر بھی سکتا ہے, قادر بھی ہے, عالم بھی ہے اور تھکا بھی, پھر کیسے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ دیکھو اب ان پر بحث ہوگی. قد علمنا ما تنقص الارض منہم, جواب شکوا, رفع معنی اول, رفع اس کو ذرا ٹھیک کرنا ہے, رفع معنی اول, بریکٹ میں لکھو گے تو یاد رہے گا. اس کے جو ترتیب ہے نا, ترتیب ایک دو نمبر اوپر جو لکھے ہیں اس کے مطابق ہم نے چیزیں نہیں لکھنی, قلم ہاتھ میں رکھنا ہے, ذرا رفع معنی اول کے آگے لکھنا ہے. عدم علم فاعل, عدم, اب اوپر نمبر تین پر لکھا ہوا ہے لیکن یہاں پہلے آ گیا, عدم علم فاعل, کرنے والے کو پتہ نہ ہو تو کیسے کرے گا؟ فرمایا نہیں نہیں, قد علمنا ما تنقص الارض منهم، تاکہ ہم جانتے ہیں جو گھٹا رہی ہے زمین ان میں سے، کم کرتی ہے زمین ان میں سے۔ سبحان اللہ، مولانا خیال کرنا، مردے کو زمین میں دفن کر دیا، اس کے جسم کے اجزاء جو زمین کھا رہی ہے ہمارے علم میں ہیں، ہم دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں۔ لکھے خاصا علمیہ باری تعالیٰ، وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے ہاں کتاب ہے نگران، ان کے اعمال کی نگران کتاب بھی موجود ہے۔ کتاب کی جلد کو لوہے محفوظ از مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، بل کذبوا بالحق، بل کذبوا بالحق، اس کا بھی جملہ پورا کرنا ہے، جملہ معترضہ موقع دا برائے زیادہ دے شناس، ان کی برائی کو زیادہ بیان کرنے کے لیے درمیان میں جملہ معترضہ لایا گیا، ایک جملہ لایا گیا ہے ان کی برائی کو زیادہ بیان کرنے کے لیے، بےہودگی برائی بدگوئی اس کو زیادہ بیان کرنے کے لیے ہے۔ اب کہاں لکھو گے، جگہ تو ہے نہیں۔ یہ جو جملہ معترضہ ہے نا، اس سے پہلے دو لفظ لکھنے ہیں، رفع معنی ثانی سے پہلے ہے جملہ معترضہ، یوں عبارت ہے، رفع معنی ثانی سے پہلے ہے، ایک دوسری رکاوٹ بیان ہونے والی ہے، اس سے پہلے جملہ معترضہ بیان کیا گیا، بل درجہ دوم تکذیب، اوپر پہلی سطح پر دیکھیے درجہ اولا تھا، جو پہلا درجہ کیا تھا، حیران ہو رہے ہیں، اور دوسرا درجہ ہے تکذیب۔ خیال کرنا مولانا، بل بڑی کتابوں والے علماء، بل یہ اضراب ہے عجبو سے، کس سے اضراب ہے، کیا مطلب، پہلے تو فرمایا حیران ہو رہے ہیں، فرمایا نہیں نہیں، حیران ہونا تو درکنار، الٹا جھٹلا رہے ہیں، کذبوا بالحق، جھٹلایا ہے انہوں نے حق کو، لکھا ہوا ہے امر واقعی، امر واقعی کو جھٹلایا ہے، حق کا معنی لکھو مولانا، ظاہر بات، ظاہر بات کو انہوں نے جھٹلایا ہے، حق کو جھٹلایا ہے، لما جاہم، جب کہ آ گیا حق ان کے پاس، فہم فی امر مریض، پسو بیچ بات کے ہیں مریض، الجھن والی، الجھن والی بات کے اندر ہیں، انہوں نے مانا کہ امر فساد، ایک فساد والے کام میں ہیں، نیچے مولانا مانا لکھو، فہم فی امر مریض کا مانا، ان کو حق اور باطل میں الجھن ہے، حق اور باطل میں، پتہ نہیں کون سا مسئلہ ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے یا یہ بات ٹھیک ہے، افلم ینظروا الی السماء، اس کے ساتھ لکھو مولانا، رفع معنی ثانی، یہ جو لکھا ہوا ہے نا، رفع معنی ثانی کا تیر کا نشان بنا کر حاشیے پر لفظ لکھ دو، عدم قدرت فاعل، عدم، عدم قدرت فاعل، کرنے والا کر نہ سکے، فرمایا نہیں نہیں میں قادر بھی ہوں، کر بھی سکتا ہوں، افلم ینظروا الی السماء، رفع معنی ثانی کیا گی، معاویہ کیا لکھا، عدم لکھا ہے، نہ لکھ سو تو کیویں یاد رہا سی، عدم قدرت فاعل، اللہ اللہ، افلم ینظروا، یہ الفاظ آگے ساتھ لکھ لیں، اوپر والا جو حاشیہ ہے اس کے اندر ترتیب تبدیل ہے، اب دیکھو پہلا یہاں معنی کیا تھا، رفع معنی اول، عدم علم فاعل، وہ نمبر تین تھا اور آیا پہلے ہے، اس لیے آگے لکھنا ہے تاکہ یاد رہے، افلم ینظروا الی السماء، دلیل ثبوت، قیامت کے لیے عقلی دلیل آ گئی، قیامت کے ثبوت کے لیے عقلی دلیل، تم اچھا اللہ کر نہیں سکتا مردوں کو زندہ، جو اللہ آسمان و زمین بنا سکتا ہے وہ اللہ مردوں کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے، کیا نہیں دیکھا انہوں نے آسمان کی طرف، عالم علوی ہے اوپر والا جہان، اپنے اوپر کیف بنائنا، کیسے بنایا ہم نے اس کو، کیسے بنائے ہم نے اس کو، اول بات، نمبر دو، وزینا، اور خوبصورتی دی ہے ہم نے اس کو ستاروں سے، اوپر لکھ لو ستاروں سے، وما لها من فروج، نمبر تین، نہیں آسمان کے لیے کوئی شگاف، کوئی شگاف بھی نہیں ہے، نیچے لکھا ہے بوجہ خیات استحکام کے، بہت مضبوط ہونے کی وجہ سے اس میں کوئی شگاف بھی نہیں ہے، والارض مددناها، عالم سفلی، نیچے والا جہان، اور زمین کو پھیلایا ہم نے، ایک بات، وال کہنا بیہ رواسیا، اور ڈالے ہم نے اس کے اندر پہاڑ، نمبر تین ہم بدنا پیا اگائی ہم نے اس کے اندر من کل زوج بہیج ہر قسم بارونق بارونق قسمیں ہم نے تمام کی تمام قسمیں بارونق ہم نے پیدا کی ہیں۔ مولانا اب خلاصہ کیا نکلا، آسمان بنانے والا اللہ، زینہا ستاروں سے خوبصورتی دینے والا اللہ، اس میں شگاف نہ بنانے والا اللہ، زمین کو پھیلانے والا اللہ، پہاڑ رکھنے والا اللہ، ہر قسم کی رونق والی چیزیں بنانے والا اللہ، تو قیامت میں مردوں کو زندہ کرنے والا بھی اللہ۔ اگر یہ کام اللہ کر سکتا ہے تو مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ تب سے ردم سکران کل عبد منیب، سبحان اللہ، تب سے ردم سکرا لے کل عبد منیب، تب سرا کے نیچے لکھنا ہے آیات مستمرہ، جلدی کرو، آیات مستمرہ، سکرا کے نیچے آیات متجددہ۔ اب سمجھاتا ہوں، تب سے رتن دکھانے کے لیے و ذکر اور یاد دلانے کے لیے، یہ چیزیں ہم نے کیوں بنائی ہیں؟ دکھانے کے لیے اور یاد دلانے کے لیے ہے۔ لیکن عبد منیب، شاگرد کتنے قسم؟ رانا صاحب شاگرد دو قسم، ایک ہوتے ہیں مستفیدین فائدہ اٹھانے والے، دوسرے ہوتے ہیں محرومین خالی آئے خالی گئے۔ آپ کون ہیں مولانا؟ جو نہیں کہہ رہے ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ کون بول سے میں نہیں کہا، دیکھو لکھ رہے ہیں آپ بولتے ہیں، اب شرم کرتے ہیں، یہ اب پین کھانا شروع کر دیا۔ ہمارے ساتھ دسویں میں میٹرک میں ساتھی بیٹھتا تھا میرے ساتھ ایک ہی کرسی پر، تو وہ انگلی چوستا تھا، داد لگا بھائی میٹرک میں پڑھتا ہے انگلی چوس رہا ہے، استاد بورڈ پر لکھ رہے ہوں گے نہیں انگلی چوس رہا ہوگا، مولانا پین چوس رہے ہیں، مہربانی کرو حاجی صاحب کو حلوہ کھایا کرو، پین نہ کھاؤ جی، پیٹ میں درد ہو جائے گا، حیدری پھکی معاویہ کو قید آباد سے لانی پڑے گی، میں چھٹی نہیں دے سکتا۔ تب سے ردم ذکر لے کل عبد منیب، مولانا آیات دو قسم میں نے آپ کو لکھوائی ہیں، ایک ہے آیات مستمرہ اور دوسری آیات متجددہ، ان کو سمجھ لو، جو نشانیاں ایک ہی جگہ قائم ہیں ان کو کہتے ہیں آیات مستمرہ، جو ایک جگہ قائم ہیں، پہاڑ ایک جگہ قائم ہے، آسمان ایک جگہ قائم ہے، زمین ایک جگہ قائم ہے، دریا ایک جگہ قائم ہے، ان کو کہتے ہیں آیات مستمرہ، ان سے بھی اللہ کی توحید سمجھ آ سکتی ہے۔ دوسری ہے آیات متجددہ، جو بار بار ہوتی ہیں، بارش بار بار ہو رہی ہے، طوفان بار بار آ رہا ہے، گرمی سردی آ رہی ہے جا رہی ہے، جو ایک جگہ ٹھہری ہوئی ہوں ان کو کہتے ہیں آیات مستمرہ، اور جن میں تبدیلی ہو رہی ہو ان کو کہتے ہیں آیات متجددہ۔ ان سب کے اندر اللہ کی توحید ہے، فائدہ اس بندے کو ہوگا، مستفیدین لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو انابت کرنے والا ہو، رجوع کرنے والا ہو، دھیان کرنے والا ہو۔ ونزلنا من السماء ماء مبارک عالم جب، نیچے کیا عنوان ہے؟ عالم جب، واؤ کے اوپر شد کا نشان ڈالو۔ اب درمیان والی جہان کا حال سنو، اوپر نیچے تمہیں سنا دیا، درمیان والے کا حال سنو۔ اتارا ہم نے بلندی سے پانی، سما کا کیا منع کیا؟ بلندی سے پانی ہم نے اتارا ہے، دلیل کیا ہے؟ انزل تمہ من المزنے، بارش تو بادلوں سے آتی ہے، انزلنا من الموسرات، بادلوں سے پانی آتا ہے، نزلنا من السماء ماء مبارکا، اتارا ہم نے بلندی سے پانی، مبارک نفع والا، کیا معنی کیا مبارکان کا؟ برکت دیا ہوا یعنی نفع والا، حکمت انذار ما، پانی کیوں اتارا ہے؟ پہلی حکمت سنو، اگائے ہم نے بہی پانی کے ذریعے، اگائے ہم نے کس کے ذریعے؟ بہی پانی کے ذریعے، مانا ماں کے نیچے لکھو انگریزی والا دو، بہی ضمیر کے نیچے دو، دو کو دو سے ملاؤ، اگائے ہم نے پانی کے ذریعے۔ رانا صاحب آئے تھے لاہور، ہو رہی ہے، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ امبتنا بھی اگائے، پانی نازل ہونے کی پہلی حکمت، ہم نے اگائے پانی کے ذریعے جنات باغات، وحب الحصید، اور دانا کھیتی کا، دانا سبحان اللہ، کھیتی کا دانہ نیچے لکھا ہوا ہے، جس کا کھیت غلے کے ساتھ کاٹا جائے ہے وہ بھی ہم نے اگایا ہے، والنخلا اور ہم نے پیدا کیا ہے کھجوروں کو، النخلا خلقنا النخلا ہم نے پیدا کیا ہے کھجور کو، باسقات بلند و بالا، لا تلو النذیر، سبحان اللہ، اس کے لیے خوشے ہیں تہبت ہے، تلعن خوشے خوشے، نذیر تہبت ہے، ڈیرویو پیڑ دے خوشے، تلو النذیر، ہم بھی آپ کو رمضان میں کھلائیں گے انشاءاللہ، نہیں کہتے ہو جو نہیں کہے گا نہیں کھائے گا، تلو النذیر خوشے تہبت ہے، سبحان اللہ، یہ خوشہ خوشہ ہو خوشے کو دیکھو، کھجور لگی ہوئی تہبند ہے، رزق للعباد، سبحان اللہ، روزی دینے کے لیے بندوں کو، رزقن روزی دینے کے لیے بندوں کو، بلند و بالا کھجورے ہم نے پیدا کی ہیں، واحیینا بھی بلدہ دم میتا، حکمت دوم، سبحان اللہ، آباد کیا ہم نے بھی پانی کے ذریعے ہے، دوسری نباتات جمانے کے لیے بھی، سبحان اللہ، دوسری نباتات جمانے کے لیے بھی ہم نے آباد کیا پانی کے ذریعے، بلدہ میتا شہر خیر آباد کو، میتا گمانا خیر آباد ویران، ورنہ مہربانی کرو تکلیف کرو، ورق پیچھے اٹھاؤ، پیچھے کیا فرمایا، امبتنا ہم نے اگائے باغاچ دانے وغیرہ، نہ جب کھیتی باڑی ہو دانے اگیں باغات ہوں شہر آباد ہوتا ہے کہ نہیں، نہیں سمجھو گے تو بولو گے نہیں، کیسے سمجھو گے آباد ہوتا ہے کہ نہیں، باغات بن گئے، کھجوریں بن گئیں اور دانے بن گئے تو شہر آباد ہوا کہ نہیں، آباد ہونے کا اشارہ تو پیچھے بھی ہو رہا تھا، پھر آیا ہی نہ کیوں کہہ دیا، اشکال سمجھو تو، امبتنا میں کیا اشارہ مل رہا تھا آباد ہونے کا، آباد ہونے کا اشارہ جب کھیتی باڑی ہو گئی، باغات ہو گئے، دانے ہو گئے، کھجوریں ہو گئے، شہر تو آباد ہے، پھر کیوں کہہ دیا احیینا، مولانا اشارہ سمجھو، احیینا بھی بلدہ دمیتا، احیینا کہہ کر اشارہ کر دیا کہ صرف یہی چیزیں نہیں ہیں، ان کے علاوہ ہم اور بھی اگایا کرتے ہیں، ان کے علاوہ، کذالک الخروج، دعوی سورت آگے لکھو اور نتیجے دلائل، عبارت پوری کرو، دعوی سورت اور نتیجہ دلائل، اسی طرح الخروج نکلنا ہوگا، اسی طرح نکلنا ہوگا جس طرح کھیتیاں نکلی ہیں، کذبت قبلہم قوم نوح، سبحان اللہ، کذبت قبلہم قوم نوح، تخویف دنیاوی، یہ بل کذبو کے ساتھ متعلق ہے، ورق الٹاؤ، مہربانی کرو، بل کذبو بالحق، انہوں نے حق کو جھٹلایا ہے، آؤ حق کو جھٹلانے والوں کا نمونہ سن لو، ان کو نہیں چھوڑا تھا، یہ کس باغ کی مولی ہیں، کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا تھا ان سے میں نے قوم نوح نے، اصحاب الرسہ، اصحاب کنویں والوں نے، ان کے پاس حنزلہ ابن صفوان پیغمبر بن کر آئے تھے، سمود، سمودیوں نے، عاد نے، فرعون نے، وخوان لوط، اور حضرت لوط کے بھائیوں نے جھٹلایا تھا، اصحاب الایکا جھنڈ والوں نے جھٹلایا تھا، قوم شعیب، وقوم تبا، قوم تبا نے جھٹلایا تھا، کل کذب الرسل، تمام کے تمام نے رسولوں کو جھٹلایا تھا، فحق وعید، بس ثابت ہو گیا میرا ڈراوا، اس کے اوپر لکھو یعنی عذاب آ گیا، سمرا یعنی عذاب آ گیا، نیچے لکھا ہے جھٹلایا تھا انہوں نے رسولوں کو، کس میں؟ توحید، پڑھو تو صحیح، توحید و رسالت و بعثت میں، رسولوں کو جھٹلایا، توحید نہیں مانی، رسالت نہیں مانی، بعثت دوبارہ زندہ ہونے والا مسئلہ نہیں مانا، فحق وعید، ثابت ہو گیا میرا ڈراوا یعنی عذاب آ گیا، افعینا بالخلق الاول زجر، رفع مانے سالس، آگے سالس کے آگے بریکٹ میں دو لفظ لکھو، مانا نقص ارض فائل، نقص کرنے والا کام کر تو سکتا ہے لیکن ایک نقص لاحق ہو گیا ہے عارضی طور پر، تھکا ہوا ہے کام نہیں کر سکتا، میں یوں نہیں، میں اللہ تھکا نہیں ہوں، افعینا بالخلق الاول، افعینا بالخلق نا کیا زجر استفہام انکاری، کیا پسند تھک گئے ہیں ساتھ پیدا کرنے پہلی کے، پہلی دفعہ پیدا کر کے ہم تھک گئے ہیں؟ نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے، بل ہم فی لبس من خلق جدید، بل نہیں نہیں ہم تو نہیں تھکے، بلکہ اصل بات یہ ہے ہم فی لبس، بلکہ وہ بھی شبے کے ہیں، لبس شبہ بھی کیا ہے بلا دلیل، بلا دلیل شبے کے اندر ہیں، من خلق جدید پیدائش نئی سے، میں اللہ نہیں تھکا، ان کو شک ہے کہ دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، بیان قدرت، سبحان اللہ تخلیف اخروی، نہیں چھوڑوں گا نہیں چھوڑوں گا، ضرور میں اللہ تمہارا حساب کتاب لوں گا، او حشر نشر کے منکرو، تم کہتے دوبارہ زندہ نہیں ہونا، میں حساب لوں گا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ بَيَانِ قُدْرَتِ، اگر میں اللہ پہلی بار پیدا کر سکتا ہوں جب تم نہیں تھے تو دوبارہ بھی ہڈیوں کو زندہ کر سکتا ہوں، البتہ تاکہ پیدا کی ہم نے انسان کو، نمبر دو وَنَعْلَمُ بَيَانِ علم، پہلے بیان قدرت ہی اب بیان علم، ہم جانتے ہیں ما توسوسو بہ نفسہ، جو خیال کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا دل، خیالات تک کو بھی ہم جانتے ہیں، اوپر لکھا ہے تو ظاہر کا علم بطریق اولاد، ظاہر کا علم جب دل کے خیال جانتا ہوں تو ظاہر کا علم اس سے بڑھ کر مجھے ہوگا، ونحن اقرب، ایک چھوٹا سا لفظ لکھا ہوا ہے نحاسبہ، کیا لکھا ہوا ہے نفس ہو کے بعد کیا محذوف ہے، نحاسبہ مقدر ہے، از مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، میں اللہ دل کے خیالات بھی جانتا ہوں، نحاسبہ انسان سے سارا حساب کتاب ہم لیں گے، یوں نہیں ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تَرَقِّي عَظْمَا كَمَلْ، ہم زیادہ قریب ہیں انسان کے بہتبار علم کے، من حبل الورید، رگ حیات سے بھی، گردن کی رگ سے بھی ہم انسان کے زیادہ کریم ہیں، کہاں جائے گا، بچ نہیں سکتا میں اللہ کریم سے، سورۃ الواقعہ، فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا، فلولا اذا بلغت الحلقوم، صفحہ 785، اللہ، فلولا اذا بلغت الحلقوم، کیوں نہیں یہ بات جس وقت پہنچ جاتی ہے روح اصلی پار، اور تم اس وقت تنظرون دیکھ رہے ہوتے ہو، مرنے والا مر رہا ہے تم دیکھ رہے ہو، ونحنو اقرب الیہ منکم، ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے تم سے بھی، ولاکن لا تبصرون، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے، اللہ قریب ہے یا دور ہے، سارے نہیں بولے اللہ، سورۃ ہود، ان ربی قریب مجیب، پینتالیس، 345، تیسری صدر، ان ربی قریب مجیب، یقینا میرا پروردگار قریب ہے، مجیب، جی کر کے جواب دینے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، دوسرا 12، ویزا سال کا عبادی، آیت نمبر 186 ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، صفحہ 52، جس وقت پوچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بندے، میں اللہ کے متعلق، اللہ دور ہے یا قریب ہے، جلدی جواب دو، میرے محبوب کل کا وقفہ بھی نہ آنے پائے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، یقیناً میں اللہ قریب ہوں، آ جاؤ، شمال قید، سبحان اللہ، جس وقت لیتے جاتے ہیں، جب لیتے جاتے ہیں. نیچے لکھا ہوئے ان سے باتیں اعمال, اعمال کو ضبط کیا جا رہا ہے, لکھا جا رہا ہے. جب لیتے جاتے ہیں المتلقیان, دو لینے والے لیتے جاتے ہیں, یعنی دیکھو تو صحیح, یعنی لکھتے جاتے ہیں, لفظی معنی لیتے جاتے ہیں یعنی لکھتے جاتے ہیں, دو لکھنے والے. انیل یمین دائیں جانب سے, انیل شمال بائیں جانب سے, قید بیٹھا ہوا ہے, دائیں بائیں بیٹھے ہیں, لکھ رہے ہیں. ما یلفظ من قول, ان سے باتیں اقوال, باتیں بھی لکھی جا رہی ہیں تمہاری. ما یلفظ من قول, نہیں ڈالتا کوئی بات, یلفظ ڈالتا یعنی کہتا, اللہ لدیہ رقیم عتید, مگر اس کے پاس نگہبان ہے, عتید تیار, رقیب نگہبان, عتید تیار. نیچے جملہ لکھا ہوا ہے, سب کچھ لکھتے ہیں, سب حتیٰ کے تکلم, سب کچھ لکھتے ہیں حتیٰ کے, یہ لفظ کیا ہے, سب کچھ لکھتے ہیں حتیٰ کے تکلم, جو کہ عرفن معمولی چیز ہے, جو کہ عرفن معمولی چیز ہے, جو کہ عرفن معمولی چیز ہے. اب ماحول اور معاشرے کے اندر نا یہ بولنے کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا, جو منہ میں آیا کہہ دیا. فرمایا نہیں نہیں, معمولی سے معمولی چیز بھی تمہاری لکھی جا رہی ہے. وَجَا سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ, اور قریب آ گئی ہے موت کی سختی, مقدمہ وقوع. بڑا قیمتی جملہ ہے, سمجھنے کے لیے ذہن چاہیے. مقدمہ وقوع یعنی موت, قیامت تو بعد میں آئے گی, چلو جو آئے گی تو آئے گی, جو موت آ رہی ہے یہ قیامت کی گویا کی ابتدا ہے. آپ فرماتے ہیں مَن مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ, جو بندہ مر گیا گویا اس کی قیامت قائم ہو گئی. اب موت یہ قیامت کا مقدمہ ہے, اس کی ابتدا ہے, اس کی تمہید ہے. جاد سکرت الموت بالحق, آ گئی موت کی سختی, بالحق سچ مچ, سچ مچ آ گئی ہے موت کی سختی. نیچے کیا لکھا ہے, مقدمہ وقوع یعنی موت, قیامت کے واقع ہونے کی ابتدا, موت آ گئی ہے, قریب آ گئی ہے. سالے کا یقال لہ, کیا لکھا ہوا ہے, یقال لہ, اس کو کہا جائے گا, سالے کا ماں کن دمن ہو تحید, یہی تو وہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا, یہی تو وہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا. نیچے لکھا ہوا ہے تبن یا حبن لدنیا, تبھی طور پر تجھے موت پسند نہیں تھی, یا نمبر دو, دنیا کی محبت دل میں خوشی ہوئی تھی, موت سے تو بھاگتا تھا, آ گئی اب موت. ونفخ فی الصور, بیان وقوع, قیامت کے واقع ہونے کا بیان. ونفخ فی الصور, دوسری بار پھونکا جائے گا سور میں. نفخ یہ نفخہ ثانیہ ہے, خیال کرنا, دوسری بار پھونکا جائے گا سور کے اندر. بیان وقوع کے آگے لکھ لو تخویف اخروی, آخرت کا ڈرا وہ ساتھ ہے جس سے سب زندہ ہوں گے. سور میں پھونکا جائے گا دوسری بار جس سے سب زندہ ہوں گے. ذالک یقالو لہو, لہو آگے نہیں لکھا ہوا, یقالو لہو اس کو کہا جائے گا. ذالک یوم الوعید, یہ ہے دن ڈراوے کا. وجات کلو نفسیما سائقوں شہید کیفیت حشر, کیسے ہوگا قیامت کا منظر جب قائم ہوگی. اللہ سورت میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. جات کلو نفسیما سائقوں شہید, آئے گا ہر نفس اس کے ساتھ میدان قیامت میں. سائقوں, ایک بولنے والا ہوگا, ایک چلانے والا ہوگا, سائق چلانے والا ہوگا فرشتہ. وہ شہید, ایک گواہی دینے والا ہوگا اس کے اعمال میں. سائق چلانے والا, یہ ہے جی اللہ, یہ بندہ اس کو میں لا رہا ہوں, یہی بندہ ہے. لقد كنت في غفلة من هذا تذليل المجرمين, کیا مطلب, مجرموں کو ذلیل کرنے کے لیے فرمایا جائے گا. البتہ تحقیق تھا تو بیچ غفلت کے, من هذا اس دن سے, اس کے دو معنی ہیں خیال کرنا. ایک معنی اس دن سے تو غفلت میں تھا, غفلت میں تھا یعنی قائل نہ تھا, غفلت میں تھا دوسرا معنی لقد كنت في غفلة من هذا، البتہ تاکی تھا تو غفلت کے اندر، من هذا اس نام اعمال سے، یہ دیکھ اس نام اعمال سے، نام اعمال والا معنی آگے اشارہ لکھ لو، اس مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، فکشفنا عنک غطاک، پس کھول دیا ہم نے تجھ سے تیرا پردہ، ہم نے پردہ کھول دیا ہے یعنی معائنہ کرا دیا، فبصرک کون سا پردہ غطاک، انکار و غفلت کا پردہ آج ہم نے کھول دیا ہے، فبصرک الیوم حدید، پس تیری آنکھ آج کے دن تیز ہے، جو چیز دنیا میں نہیں دیکھتا تھا آج وہ چیزیں دیکھ رہا ہے، وکال قرینہ وکال قرینہ، اور کہے گا اس کا ساتھی، نیچے لکھا ہے فرشتہ کا دیب اعمال، اعمال لکھنے والا فرشتہ بولے گا حاضا مال دیاتیر، یہ روز نامچہ ہے، یہ روز نامچہ روزانہ کا حساب کتاب جس میں لکھا جاتا ہے، یہ نام اعمال ہے جو میرے پاس عتیر تیار، یہ نام اعمال تیار ہے میرے پاس، القیا فی جہنم، القیا فی جہنم سمرہ مجرمین، القیا فی جہنم تم دونوں ڈالو اس کو جہنم میں، خیال کرنا القیا تثنیہ کا صیغہ ہے، القیا دیکھ رہے ہو، القیا تثنیہ کا صیغہ ہے، معنی کرنے اس کے مولانا ہم نے، القیا ایک معنی تثنیہ تکرار کے لیے ہے، تثنیہ ایک معنی کیا ہے، ایک معنی کیا ہے تثنیہ، کیا معنی ہوگا، ڈالو ڈالو تم اس کو جہنم میں، ڈالو ڈالو جہنم میں، کیا معنی ہوگا، ڈالو ڈالو جہنم میں، کل کفار عنید، ہر بڑے کافر کو، ہر بڑے کافر کو، کفار کثیر الکفر کافر، بڑے کافر کو ڈالو، کس کا انکار کرنے والا، عقائد حق کا انکار کرنے والا، اوپر جملہ لکھا ہوا ہے مولانا عقائد حق کا وصف اول، مجرمین کے اوصاف آ رہے ہیں، ذرا خیال کرنا، چھ اوصاف آ رہے ہیں، کفار بہت بڑا انکار کرنے والا، عقائد حق کا ڈالو ڈالو، یا تو تثنیہ تکرار کے لیے ہے، دوسرا آپ کے پاس حاشیہ لکھا ہوا ہے تثنیہ للتکرار نہیں، پڑھو تثنیہ للتکرار، بلکہ اپنے موصولہ پر ہے، بلکہ اپنے موصولہ معنی پر ہے، تثنیہ دو کے لیے ہوتا ہے تو مراد بھی دو ہیں، کیسے، کیونکہ دو فرشتے پکڑیں گے اس کی تائید، فیوخذ بن نواسی، ایک فرشتہ چوٹی سے پکڑے گا، دوسرا پاؤں سے پکڑے گا، کیونکہ پکڑنے والے دو ہوں گے، ڈالنے والے دو ہوں گے، اس لیے الکیا تثنیہ کا صیغہ لایا گیا، فیوخذ بن نواسی والاقدام کے آگے لکھ لو، اس مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، کفار نمبر دو انید، نمبر دو صدی، صد کرنے والا حق سے، مناع للخیر، انید کے نیچے لکھے باوجود، باوجود بار بار، باوجود بار بار وضوء حق کے، حق واضح ہونے کے بعد پھر بھی صد کرنے والا، ڈالو تم دونوں اس کو، مناع للخیر، بہت روکنے والا بھلائی سے، خیر کے نیچے لکھو اسلام، اسلام والی بھلائی سے روکنے والا تھا، معتدن حد سے بڑھنے والا تھا، لکھے حد ابدیت، مریب نمبر پانچ شبے میں ڈالنے والا، مریب شبے میں ڈالنے والا دین حق کے بارے میں ہے، نمبر چھ الذی جعلم اللہ الہا آخر، نمبر چھ اس کا واسطہ، تم دونوں ڈالو کس کو ڈالو وہ جو بناتا تھا اللہ کے ساتھ الہ اور، فال کیا ہو فی جہنم، پس تم دونوں ڈالو اس کو جہنم عذاب کے اندر، کون سا عذاب شدید سخت عذاب، اب کتنے اس کے اوصاف آ گئے، چھ، بڑا کافر انکار کرنا حق کا ایک، ضد کرنا دو، خیر سے روکنا تین، حد سے بڑھنا چار، شبے میں ڈالنا پانچ، اللہ کے ساتھ اور الہ بنانا چھ، کالا کرین ہوں مولانا قلم ہاتھ کے اندر، کالا کرین ہوں، حاشے پر جملہ لکھو، یہ جواب ہے کلام مقدر کا، یعنی انسان کہے گا میں بے قصور تھا، مجھے شیطان نے گمراہ کیا تھا، جواب کالا کریم ہوں۔ اب یہ کلام جواب ہے اس کا، انسان کہے گا میں بے قصور تھا، مجھے شیطان نے گمراہ کیا تھا، جواب اس کا کالا کرین ہوں، کہے گا اس کا ساتھی شیطان، شیطان کہے گا مباسے مجرمین، آپس میں مجرم بس کریں گے، کرین ہوں کہے گا اس کا ساتھی شیطان، ربانا اے ہمارے رب مات غیت ہوں، میں نے نہیں گمراہ کیا تھا اس کو جبرن، نیچے کیا لکھا ہوا ہے، زبردستی تو میں نے گمراہ نہیں کیا تھا، ولیکن کان فی ضلالٍ بعید، لیکن تھا وہ باختیار خود، اپنے اختیار سے تھا، فی ضلالٍ مبین، بیچ گمراہی کے، ایسی گمراہی بعید جو حق سے دور تھی، بعید حق سے دور، نیچے لکھا ہے اگرچہ اغوا غیر جبری میرا تھا، کوشش میں نے کی تھی، جبر میرا نہیں تھا، کوشش میں نے کی تھی، لیکن وہ گمراہ خود ہوا تھا میرے اللہ۔ 13واں پارہ سورۃ ابراہیم۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، 399 وقال الشیطان لما قضی الامر، اور کہے گا شیطان جب کہ فیصلہ کر دیا جائے گا سارے مقدمات کا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، یقیناً اللہ نے جتنے تم سے وعدے کیے تھے وعدے سچے تھے، وعدتوں کو میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے، لیکن فخلف کو میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تمہارے اوپر زور نہیں تھا، میرا تمہارے اوپر اللہ ان تم، ہاں مگر میں نے تم کو دعوت دی تھی، بس جب تم لی تم نے میری بات مان لی تھی، میں نے دعوت دی تھی، زبردستی تمہیں گمراہ نہیں کیا تھا، آ جاؤ۔ قال اللہ فرمائے گا لا تختا سے مول لدیا، جواب مماسا نہ جھگڑا کرو میرے ہاں، میرے ہاں جھگڑا نہ کرو، کس نے گمراہ کیا کس نے نہیں کیا، چھوڑو یہ بے سود ہے فضول ہے، وقد قدمت الیکم بالوعید، اور تاکید بھیج چکا تھا میں پہلے تمہاری طرف ڈراوا، بالوعید ڈراوا بھیج چکا تھا، کیسے، خواہ کفر از خود ہو، کفر از خود ہو یا باغواء دیگر، دوسرے کے گمراہ کرنے سے بندہ کافر بنے یا خود، اور امر بالکفر جبرن ہو یا نہ، کسی کو کفر کا حکم دیا گیا مجبوراً وہ کفر کرے، جبری طریقے سے کرے، اپنے اختیار سے کرے، کفر کرے خود کرے یا کسی کے جبر کی وجہ سے کرے، میں نے ڈراوا بھیج دیا تھا میں نہیں چھوڑوں گا، ما یبدل القول لدیا، ما یبدل القول لدیا، نہیں تبدیل کی جا سکتی بات، نہیں تبدیل کی جا سکتی بات، لدیا میرے ہاں، القول پر لکھا ہوا ہے الکیا فی جہنم، کون سی بات پڑھو تو میں ایک لفظ عرض کروں، کون سی بات، پیچھے جو فرمایا الکیا فی جہنم، ڈالو اس کو جہنم میں، یہ بات تبدیل نہیں ہو سکتی، القول کے آگے لکھو مولانا الف لام احد خارجی کا ہے، الف لام از مولانا حسین علی رحمہ اللہ، احد خارجی کا ہے، کیا مطلب، وہی خاص بات، وہ الکیا والی، وہ تبدیل نہیں ہو سکتی ہے، ومانا بزلام للعبید، نہیں ہوں میں قطعاً ظلم کرنے والا اپنے بندوں کے لیے ہے، بندوں کے لیے اس تجویز میں، یہ جو میں نے جہنم تجویز کی ہے اس میں میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں، یوم نقول لجہنم ہل امتلأت وتقول ہل من مزید، اظہار تحویل جہنم، اظہار تحویل جہنم، جہنم کی ہولناکی ظاہر کی جا رہی ہے۔ جس روز ہم جہنم کو کہیں گے حل انتلاتے، کیا تو پر ہو گئی ہے، کیا تو پر ہو گئی ہے، وتقول حل من مزید، اور وہ کہے گی کیا ہے کوئی اور زیادہ، اللہ آمن دے، لکڑ ہضم، معاویہ نہیں بولے رہا ہوں، بدیال شریف، لکڑ ہضم، پتھر ہضم، حیدری پکی قید آباد، تقول حل من مزید۔ مولا یہاں پر ایک بہت بھاری بات ہے، ارشد دیکھو رانا صاحب لکھا ہے جی، اللہ ڈالتا جائے گا جہنمیوں کو جہنم میں، ڈالتا ڈالتا، ہاں بھائی حل انتلاب پہ رجی بھی ہے کہ نہیں رجی، وہ کہے گی نہیں جی حل من مزید۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ اپنا قدم رکھے گا جہنم میں، کیا وہ کہے گی بس جی بس اب میں پر ہو گئی ہوں، ورنہ بات نہیں سمجھی لوگوں نے، اللہ کہاں قدم رکھے گا اپنا، لکھو جملہ، حتی یازع ما تحت قدمہ، حتی یازع ما تحت قدمہ، قدم سے مراد غصہ، یعنی اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا جو اللہ کے غصے کے نیچے ہے، یعنی شیطان تو جہنم کہے گی کہ میں بھر گئی ہوں، کیا بات سمجھی، قدم سے مراد کیا ہے، پڑھو تو، قدم سے مراد کیا ہے، غصہ، جو اللہ کے غصے کے نیچے ہے، اللہ اس کو جب ڈالے گا، کون غصے کے نیچے ہے، شیطان کو جب اللہ آخر میں ڈالے گا، وہ کہے گی اللہ بس بس اب میں بھر گئی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، سبحان اللہ، بشارت، قریب کی جائے گی جنت، اس کے نیچے جملہ لکھو مولانا، موقع پہ حساب میں، یا حساب کتاب کے لیے لوگ ٹھہرے ہوں گے، وہاں قریب کی جائے گی جنت، للمتقین، مستحقین جنت، کیا عنوان ہے نیچے، جنت کے مستحق کون ہیں، تقوی والے ہیں، کس سے بچنے والے، اوپر لکھا ہے شرک والکفر، کس سے بچنے والے، شرک اور کفر سے بچنے والے ہیں، فن نفی مبالغہ نہیں ہے، مبالغہ فن نفی ہے، ہم ظلم کرنے والے بالکل ہیں ہی نہیں، یہ مانا ہے۔ اور بعید پر آپ کیا کہہ رہے تھے، بعید عن الحق، اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيد، بشارت، قریب کی جائے گی جنت، کہاں، بولی سید، کہاں، موقع پہ حساب میں، یا حساب کتاب کے لوگ ٹھہرے ہوں گے، للمتقین، مستحقین جنت، شرک اور کفر سے بچنے والوں کے لیے جنت قریب کی جائے گی، غیر بعید، درحالے کے دور نہیں ہوگی، یہ اس لفت کی تاکید ہے، قریب ہوگی دور نہیں ہوگی، حاضر ما توعدون، احترام متقین، احترام متقین، اس لفت کا حاشیہ لکھو جی، نمبر ایک، جنت کی جگہ منتقل کر کے میدان قیامت میں لے آئے ہیں، آ جائے ادخلو، حساب کتاب کے بعد اس میں جانا، کیا کہا جائے؟ حساب کتاب کے بعد اس میں جانا، نمبر دو اہل جنت کو بعد از فراغت حساب کہا جائے، حاضہ ماتو ادون، یہ عبارت ہے لکھی ہوئی ہے، حاضہ ماتو ادون، پھر جنت کو قریب کر کے کہا جائے ادخلوہا، حاضہ ماتو ادون لکل ابواب حفیظ احترام متقین، یہ وہ ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے، حاضہ احترام متقین، ان کو کہا جائے گا یہ وہ ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے، لیکن ہے کس کے لیے؟ وہ صاف مستحقین جنت، لکل ابواب، ہر اس بندے کے لیے ابواب جو دل سے رجوع کرنے والا ہو اللہ کی طرف، حفیظ نمبر دو حفاظت کرنے والا ہو، طاعت کی نیکیوں کی حفاظت کرنے والا ہو، من خشی الرحمن بالغیب، یہ حفیظ مبدل منہ ہے اور من خشی الرحمن اس سے بدل ہے، ایک قول تو یہ ہے اور دوسرا مولانا خیال کرو، من خشی الرحمن بالغیب یا حرف ندا مقدر ہے، دوسرا قول کیا ہے یا نیچے لکھا ہے یا حرف ندا مقدر ہے، اد مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، عبارت یوں تھی یا من خشی الرحمن بالغیب، یا من خشی الرحمن بالغیب، اے وہ بندہ جو ڈرتا رہا رحمان سے بن دیکھے، اے وہ بندہ، او بندہ، اے وہ بندہ جو ڈرتا رہا رحمان سے بن دیکھے، اور وجا میں قلب منیب نمبر چار، اور لے آیا دل انابت والا، انابت کرنے والا دل لے کر آیا، اور رحمان سے بن دیکھے ڈرنے والا، منیب دل لے کرانے والا، ادخل و داخل ہو جاؤ جنت میں، یہ قریب ہے، یہ مقصود بن ندا گیا، داخل ہو جاؤ اس جنت میں بے سلام، سلامتی کے ساتھ بے غم ہو کر، پہلی نعمت، نمبر دو ذالک یوم الخلود، یہی تو ہے دن ہمیشہ کا، دوسری نعمت، تیسری نعمت، لہم ما یشاؤون فیہا، ان جنتیوں کے لیے وہ نعمتیں ہوں گی جو چاہیں گے اس کے اندر، ولدینا مزید، اور نمبر چار، اور ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہوں گی، مولانا مزید اس پر لکھا ہے ما یشاؤون، جو چاہیں گے اس سے بھی زیادہ کچھ نعمتیں ملیں گی، نیچے کیا لکھا کہ وہاں تک، نہ پڑھو تو صحیح، وہاں تک جنتی کا خیال تک بھی نہ کیا ہوگا، اوپر جملہ لکھو، باس کے نزدیک اس سے مراد دیدار الہی ہے، باس کے نزدیک اس سے مراد دیدار الہی ہے، وَكَمْ مَحْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْن، تخویفِ دنیاوی، کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے بستیاں، قرن کا کیا معنی؟ اعلیٰ ترقی یافتہ قسم کی قومیں، کم مہلکنا قبلہم من قرن، تخویف دنیاوی، نہیں مانو گے تو دنیا میں بھی پکڑ سکتا ہوں، کتنی ہلاکی ہم نے ان سے پہلے، شامت کفر، شرک و کفر، کفر میں شرک اور کفر کی شامت کی وجہ سے کئی بستیاں، کئی جماعتیں، ام اشد منہم بطشا، وہ بہت مضبوط تھیں ان مشرکین مکہ سے، منہم، ہم سے مراد ان مشرکین مکہ سے بہت مضبوط تھیں، اول قوت بدنی جسمانی طاقت بھی زیادہ تھی، بادشاہ قوت میں، فنقبو فی البلاد، دوم قوت مالی، چکر لگائے انہوں نے شہروں میں، قوت مالی بھی ان کی بہت تھی، چکر لگائے انہوں نے شہروں کے اندر ترقی سرمایہ داری کے لیے، حلم محیس، لیکن جب عذاب آیا، حلم محیس، اللہ اللہ، ہے کوئی بھاگنے کی جگہ، پھر کیا کہتے تھے، ہے کوئی چھٹکارا، ہے کوئی بھاگنے کی جگہ، ان فی ذلک لذکرا، یقیناً اس واقعے ہلاک میں، ہلاک کرنے والے واقعے کے اندر، اہلکنا، اس واقعے میں لذکرا، البتہ نصیحت ہے، لمن کان مستفیدین، فائدہ کن کو ہوگا، اس بندے کو نصیحت حاصل ہوگی، اس بندے کو پیدا جس کے لیے دل ہو. نیچے لکھا ہے فہیم سوچنے والا, دل ہو سوچنے سمجھنے والا. او القسم وهو شهيد, یا فہم زیادہ نہ پڑھو ٹھیک, اس پر رکو. فہم زیادہ ٹھیک ہے, اتنی زیادہ اس کو سمجھ نہیں ہے, نصیحت پھر بھی مل جائے گی. سمجھ زیادہ نہیں ہے مگر کم از کم القسم, القسم لگائے تو صحیح کان بات کی طرف. چلو دل کے ساتھ زیادہ سمجھ نہیں سکتا, کم از کم کان تو لگائے بات کی طرف. وہ شہید, اور وہ دل سے متوجہ ہونے والا ہو, دل کی توجہ کے ساتھ کان لگا دے پھر بھی نصیحت مل جائے گی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ رَفَعَ مَنِ دُومَ, اس کے آگے لکھو مولانا عدم قدرت فائل عدم. یہ نہ سمجھنا کہ میں اللہ کو قدرت نہیں ہے, کر سکتا ہوں. البتہ تحقیق دلیل عقلی برائے ثبوت قیامت, عقل بھی مانتا ہے کہ اللہ یہ کام کر سکتا ہے. البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو, جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے, فی ستت ایام, چھ دنوں کی مقدار میں. چھ دنوں کی مانا, چھ دنوں کی مقدار والا مانا کیوں کیا؟ اللہ نے آسمان و زمین کو کتنے دنوں میں بنایا؟ چھ دن. مولانا جب آسمان زمین بن رہے تھے, سورج تو تھا نہیں, دن کہاں سے آئے؟ چاند تو تھا نہیں, راتیں کہاں سے آئیں؟ تو کیا مانا کیا؟ چھ دنوں کی مقدار میں. وما مسنا من لغوب, اس کے نیچے مولانا خیال کرنا رفع مانے سو آگے لکھو نقص عرضی فائل. نقص کرنے والا تھک جائے پھر بھی کام رک جاتا ہے, جیسے میں تھک گیا ہوں. وما مسنا, میں بھی تھک گیا ہوں, آپ ساتھ دیتے نہیں. وما مسنا من لغوب, نہیں پہنچی ہم کو کوئی تھکاوٹ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان و زمین کو بنایا اور جو کچھ ان دونوں کے دل میں ان کو بنایا, میں تھکا نہیں ہوں. جب میں تھکا نہیں ہوں تو دوبارہ تمہیں بھی مرنے کے بعد پیدا کر سکتا ہوں. فرمایا فاصبر على ما يقولون, تسلی عام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باوجود قاطع شبہات جوابوں کے بھی ضد کرے. آپ نے ایسے جواب دیے کہ ان کے سارے شبہات کاٹ کر ہم نے رکھ دیے, پھر بھی ضد کر رہے ہیں, اس کا کیا علاج ہے؟ مرغی کی ایک ٹانگ کا کیا علاج ہے؟ فاصبر على ما يقولون, نیلوی شاہ سے فرماتے تھے جو کہے مرغی کی ایک ٹانگ, اب اس کا کیا علاج ہے؟ فاصبر على ما يقولون, صبر کیجیے میرے محبوب, طریقے فوز اول. ناصر فوز کا کیا معنی ہے؟ کامیابی. کامیابی طریقے فوز اول. على ما يقولون, صبر کیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ناصر یہ سمجھتے اس کو پتہ نہیں چلے گا بھائی اتنی تعداد ہے. واہ بھائی واہ. فاصبر على ما يقولون, صبر کیجئے میرے محبوب ان باتوں پر جو وہ کہہ رہے ہیں. وسبح بحمد ربک, غور کرنا, سبح بحمد ربک. کامیابی کا پہلا اصول صبر کیجئے, دوسرا اصول تسبیح بیان کرتے رہیے میرے محبوب, نمبر تین بحمد ربک. اب رب کی حمدوں کے ساتھ کب؟ قبل طلوع شمس, قبل طلوع شمس اوقات تسبیح, سورج کے طلوع ہونے سے پہلے یعنی نماز فجر, نماز فجر و قبل الغروب, اور غروب سے پہلے ظہر و عصر اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرنی ہے. وامن اللیل, اور رات کے کچھ حصے میں سے. وامن اللیل, رات کے کچھ حصے میں سے, مغرب عشاء. فسبح ہو, تسبیح بیان کیجیے اس اللہ کریم کی مغرب عشاء. کتنی نمازیں ثابت ہو گئیں؟ ودوار سجود, اور پیچھے سجدوں کے مراد نوافل ہیں. کیا مطلب؟ ہر نماز ادا کرنے کے بعد نوافل بھی ادا کیا کیجیے میرے پیغمبر. واسطہ میں یوم یوناد المناد, لکھو جملہ سبے بحمد ربے کا قبل طلوع شمس, قبل الغروب کا. بقول مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، اس آیت کے نزول کے وقت دو نمازیں فجر اور عصر اور رات کو تہجد مشروع تھیں، قبل طلوع شمس سے مراد فجر، کون سی دو نمازیں لکھوائی ہیں آیت کے نظر کے وقت؟ دو نمازیں فجر اور عصر، تو قبل طلوع شمس سے مراد فجر، قبل الغروب سے عصر، اور من اللیل سے تہجد، اور ادبار السجود سے نوافل مراد ہیں، یہ قول بھی آپ کو لکھوا دیا. وسطم اے مخاطب، آئندہ مضمون، آنے والے مضمون کی طرف، وسطم کان لگا، یوم ینادی المناد، جس روز بلائے گا بلانے والا یعنی اسرافیل، من مکان قریب، قریبی جگہ سے، اسرافیل قریبی جگہ سے بلائے گا. مرنم مکانن قریب کیوں کہا؟ قبر سے اٹھتے وقت سور کی آواز ہر بندے کو قریب سے آتی ہوئی معلوم ہوگی. یوم یسمعون صیحت بالحق، یہ بدل ہے اس یوم ینادی المناد، جس روز سنیں گے چیخ، جس روز سنیں گے صیحہ چیخ، بالحق جو یقینی ہے، جو بالحق بل یقین یقینی ہے، ذالک یوم الخروج، یہی ہوگا دن نکلنے کا قبروں سے. یادہ دعویٰ، پھر دعوے کو دو، دعوے کو دہرایا، یہ دیکھو پچھلے صفحے پر کسال کل خروج نکالو، احیینا بہ بلدۃ میتا کسال کل خروج، سورت کا دعویٰ تھا، پھر اس کو دہرایا، ذالک یوم الخروج، یاد ہے دعویٰ، یہی تو ہوگا دن نکلنے کا قبروں سے. انا نحن نحیی، یقین ہم ہی جان ڈالتے ہیں، ونمیت، اور ہم ہی جان نکالتے ہیں، وإلینا المصیر، اور ہماری طرف لوٹنا ہے سب خلق کا، مارنے والا چلانے والا میں ہوں، آنا ہماری طرف ہے. یوم تشقق الارض عنہم سراء، جس روڈ پھٹ جائے گی زمین ان سے، سراء جلدی کرتے ہوں گے، دراہا لے کے، سران بمانا مسرعین، جلدی کرتے ہوں گے، بھاگے جا رہے ہیں قبروں سے نکل نکل کر. ذالک حشرنا لینا یسیر، یہ جمع کرنا، یہ ذالک حشر، یہ جمع کرنا ہم پر بڑا آسان ہے. نحن اعلم بما یقولون، تسلی ہم خوب جانتے ہیں، بما وہ سب کچھ، بما ہم خوب جانتے ہیں میرے محبوب، وہ سب کچھ، یقولون جو یہ کہہ رہے ہیں، نیچے لکھا ہے، اس لیے ہم خود سمجھ لیں گے ان سے. ومان تلہم بجبار، نہیں ہے آپ ان کے اوپر بے جبار زور والے، نہیں ہے آپ ان پر زور والے، لکھا ہوا ہے مولانا، نہیں ہے آپ اللہ کی طرف سے ان پر زور والے، کچھ زور والے، جب یہ چیز آپ کے اختیار میں نہیں. جملہ مولانا پڑھو، ذوق حاضر ہو تو مزہ ہے جملے کا، جب یہ چیز آپ کے اختیار میں نہیں تو بے اختیار کا فکر کیوں؟ بے اختیار کا، زبردستی جب آپ نہیں منوا سکتے کیوں فکر کرتے ہو؟ جب یہ چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو بے اختیار کا فکر کیوں؟ فذکر بالقرآن، فریضہ نبیا، نصیحت کرتے جاؤ میرے پیغمبر قرآن کے ساتھ، نصیحت کرتے رہو میرے پیغمبر قرآن کے ساتھ، عموماً ہر ایک کو، عموماً ہر ایک کو، لکھے اور خصوصاً یعنی تذکیر نافع، آپ کی نصیحت کا فائدہ کس کو ہوگا؟ من یخاف وعید، اس بندے کو، مستفیدین من القرآن، فائدہ قرآن کا کن کو ہوگا؟ جو ڈرتا ہے وعید میرے عذاب سے، اس کو فائدہ ہوگا، وعیدی میرے ڈراوے سے، میرے عذاب سے ڈرتا ہے. اللہ الرحمن الرحیم،